Y nos vamos a, ahora sí, a Formentera, con un poquito de retraso, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nos vamos con Marta Vázquez, que está ya preparadísima para recibir a nuestro invitado. Muy buenos días, Marta, de nuevo. Buenos días, Maribel. Como sí, anunciábamos al principio de este programa, este fin de semana se celebra en Formentera la 13ª Olimpiada Pallesa, y para hablar de eso estamos con el portavoz de la Comisión de Fiestas, David Costa. David, muy buen día. Buen día, buen día. David, bueno, les festes han començat ja el dissabte passat, no sé si. Sí, dissabte passat varen fer el que és, nosaltres fem una petita col·laboració amb el que és el Far de Córrer, que es fa tota la volta a Formentera, són 72 quilòmetres, i realment el que són les Olimpiades pues, començam aquest cap de setmana, el divendres. I aquest divendres tenim un concert molt, molt important, el de Flautària de Xumeu Juan a l'Església de la Mola, no sé si. Sí, Flautària, és un disc que va gravar en Xumeu, amb el nostre mecenatge, i realment teníem moltes de ganes de presentar el que és, es varen presentar a la Sala Cultura, però teníem ganes de portar aquest concert, el que és a la Mola i sobretot a les Olimpiades, que és bàsicament el fons de les Olimpiades, és intentar que no es perdin les tradicions culturals i no podia ser menys el que és la música, no? La música tradicional i en aquest cas la flauta. Però després d'aquest concert, que bueno, Xumeu me comentava que era molt important fer-lo a la Mola per l'acústica que n'hi ha a la petita església, i crec que serà molt, molt polit aquest concert de Flautària a l'església de la Mola. Però el dissabte comença la festa grande, no sé si. Sí, dissabte matinet ens basem més en el muntatge de les coses, de portar els animals i començar a muntar. I començàvem la nit amb la gran torrada i sobretot amb la trobada dels glosadors de les quatre illes. Enguany també pues, fem la trobada de joves glosadors també. Aquesta segona trobada de joves glosadors és important perquè Xumeu, de qui parlàvem abans, està a l'escola aquí de música de Formentera i està formant joves glosadors, alguns molt petits, no? Sí, són els que tenen 8 anys, entre 8 i 12 anys, un que se'n té algun més, em penso que vendran 4 lots a glosar, més que fer una petita mostra, i realment hi ha una feina darrere d'ensenyar aquests lots molt grossa, perquè és complicat que avui en dia un lot s'interessi en glosar. Però és que tira més el futbol i aquestes coses, o la PlayStation, i realment és complicat per això, perquè ha hagut la sort de trobar un parell de lots que els agrada i estan molt animats, i no hi ha res més polit que, pues, que pugui ensenyar el que han après, no?, de l'escola. I també les gaites tradicionals de les quatre illes. Sí, hem incluït en guany la sonada de gaites, perquè sempre era una glosada, i per així que entre els canvis dels glosadors, pues quedava com a molt buit, no? I hem volgut incluir les sonades de gaita pagesa de les illes, i així també farem una petita... Podrem escoltar les diferències que hi ha entre les illes amb la sonada de les gaites, no? I és una cosa bastant interessant. I mentre se vella la sitja, la xacota pagesa a mitjanit, no? Sí, que nosaltres acabam pues, cap a les 3 o 4 de la matinada. Acabam bastant tard. Ja que hem de ballar la sitja, que no, la sitja no es pot abandonar a la nit, pues, sí. El millor de tot, com es feia anys endarrere, era ballar la sitja, era ajuntar-se i fer una nit de festa. Una no, sí. Anys endarrere estava una setmana. Enguany, avui en dia, amb una nit, pues, és més, està molt bé per això, perquè és que s'ha de quedar, però no està tot sol, tota la matinada. I després, el dia gran, que és el diumenge, tenim una programació molt, molt ampla, a que sí? Sí, començant bastant pronta, amb la tradicional caminada, amb la caminada desplada a la Mola, que enguany fem el que és la zona de Fàbia i de la Punta Roja, i després, quan acaba la caminada, que es cap a les 10, és una caminada de 45 minuts, una horeta, doncs ja tenim el frit tradicional de porc, ja doncs, preparat, no?, perquè fa una miqueta més de força, i poder pues, visitar tots els estancs que estan posats, tot el que és la ramaderia, el que és la nàutica, les demostracions de caça que hi haurà per allí, i entonces és una manera d'agafar força, però després ja començar amb els concursos de vi, de formatge i aquestes coses que hi ha per allí. N'hi ha també en aquest any bueno, la mostra d'artesania tradicional de les Pitiuses i una mostra de tir en carabina. Això és una novetat, no? Sí, el Tir en Cravina, a l'Associació de Caçadors, que ens ajuda, també ha quedat les gràcies, que ens ajuda a portar el que són els cans ibicencs. Tenim una demostració de cans, farem una demostració també de com es cacen filats, que això també és molt interessant perquè sentim el que són els filats, però no, hi ha molta gent que no ha vist mai com es cacen filats. I ens vàrem proposar també que fer una tirada de carabina, tira en carabina, amb molta afició, anys endarrere es havia fet molt. Jo me'n record que quan era petit a les festes del Pilar sempre havia una tirada de carabina, sempre. Mm. Entonces també hem volgut, mira, una manera de no perdre aquest que és la tirada de carabina, no? Que tothom té un rifle, sempre que ha sigut així de balins, no? Quan em pareixia que un era més jovenet també tenia rifle de balins, i era una manera d'incorporar més gent que pugi la mola i que col·labori sempre. A partir de les 11:45 comencen moltes activitats, com aquesta missa de camp, a les escoles de la Mola, i mm-hmm. després la zona de pallessa i una ballada també, amb colles de fora, no?, de Portmany. Sí, enguany fem el que és la missa de camp, que ja fa 3 anys que la feim, i en farem una sonada, també una gaita, i després farem una ballada entre totes, entre les colles de Vall de Formentera i la colla convidada de Bries de Portmany, que ja fa un parell d'anys que mos ve Formentera pues a ajudar-nos també a que sigui més polida la festa. I realment serà una ballada molt polida, perquè veure un parell de colles que són bravos i que saben realment ballar molt bé, pues és una cosa molt, molt, molt polida, la veritat. I després és l'hora de menjar. Sí, després farem una petita pausa, menjar, una miqueta de paella, que això no pot faltar, el cafè caleta, que tampoc podrà faltar, i després ja, pues, a passar la tarda. I no, però n'hi ha un agraïment als Premis Ramon Llull, haver pres el divendres 28, no?, de febrer, a Palma. Com ha estat això, l'homenatge a la colla de Formentera? Sí, farem un poc, pues mira, tants agraïments a tota la gent que ens ajuda, perquè realment és una feina no, ja només nostra, és una feina de tot el poble, realment, de tot el poble Formentera, perquè ve molta gent de tot Formentera a col·laborar amb nosaltres, i realment és d'aquestes gràcies a tota aquesta gent, que no és feina nostra. Nosaltres el que fem és intentar reunir els diferents sectors que pot haver Formentera, que poden aportar alguna cosa, i realment el que farem és convidar-los, tota la feina la fan ells, entonces és una manera d'agrair-los, no?, aquesta feina, i aquest premi que m'ho van dar realment és un orgull, i és dedicar-lo, per, ja no és nostre, és un premi de tot el poble de Formentera, i dali les gràcies. I a les 15 hores la cessa de la flama olímpica i després la Olimpiada Pallessa. Jo sé que no vas a adelantar res, no? No, jo no es pot adelantar. El tenim prohibit, el tenim prohibit. Ningú, jo. És les ganes de saber què veuràs. I enguany hi ha un parell de canvis, hi ha bastant de canvis. Hi ha llocs nous? Hi ha llocs nous? Sí, sí. Però te debeis també, no?, la Kama Sutra o alguna d'aquestes... Sí, això no es pot llevar. El que no es pot llevar, no es pot llevar. Està clar que el Kama Sutra hi serà, la Tata Corda també hi serà, i hasta aquí podrà parlar. Però n'hi ha prou novedats. Sí, n'hi haurà alguna, n'hi haurà alguna. Espero que agradin. Pues, David, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Convidem a tots els pobles de Formentera a participar en aquestes festes grans de la Mola i molts anys si vols. Moltes gràcies a l'altre. Ja ho sabeu, si vol venir per la Mola, estàu tots convidats. Clar, moltes gràcies.